गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की अति विशिष्ट कृति श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है। अधिक समय न लेते हुए आज के मंगलमय प्रकरण की पद की चर्चा कर रहे हैं। एक स्नेही साची लो केवल कौशल पाए, एक स्नेही साची लो केवल कनोड़ो राम सो नहीं दूसरो दयालु, प्रेम कनोड़ो राम सो नहीं दूसरो दयालु, एक सने साथी सब स्वार्थी सुर व्यवहार सुजान, आरत अधम अनाथ हित को रघुवीर समान, नाथ नाद निथुर समचर सिखी सलिल स्नेह नसूर नाद निथुर समचर सिखी सलिल स्नेह शशि सरोग दिन कर बड़े पयद प्रेम पत को शशि सरोग दिन कर बड़े पयद को मन जासो बंध्यो ताको सुखदायक हो जाको मन जासो बंध्यो ताको सुखदायक हो सरल सील साहिब सदा सीतापति सरिस न को सरल सील साहिब सदा सीतापति सरिस न को एक सने ही साथ लो केवल कौशल पार एक सने ही साथ लो केवल कौशल करे परिहरे को दूषण दे सुन सेवा सही को करे परिहरे को दूषण दे के ही दीवान दिन दिन को आदर अनुराग विशेष की दीवान दिन दिन को आदर अनुराग विशेष आदर अनुराग विशेष भाग सबरी कि तू मां तुझो माने कपि को किए मीत भाग सबरी कि तू केवट भेजो भरत ज्यो ऐसो को कहू पतित पुनीत केवट भेजो भरत केवल को कली किल विशी होत सुनत जासु कृत काज मन मलीन कली किल कौशलपति श्री रामचंद्र जी ही हैं। प्रेम के एहसान से दबने वाला कनोड़ा परम कृतज्ञ दयालु श्री राम जी के जैसा दूसरा कौन है। शरीर के संबंधी पिता माता स्त्री पुत्र आदि सब अपने मतलब के हैं। देवता व्यवहार कुशल हैं, मने पूजा पर्याप्त लेते हैं और फिर कुछ थोड़ा बहुत हिसाब किताब करके देते हैं और हिसाब किताब में डाणी भी मार लेते हैं। आर्थ अधम अनाथ का हित करने वाला श्री रघुवीर के जैसा दूसरा कौन है। नाद निर्दयी है, अपने प्रेमी हिरण की रक्षा नहीं कर पाता। अग्नि वो भी अपने प्रेमी पतंगे की रक्षा नहीं करता, उसे जला डालता है। जल भी प्रेम मार्ग में वीर नहीं है, कायर है। अपने प्रेमी मछलियों की वह रक्षा नहीं कर पाता है, मछलियों को छोड़कर चला जाता है। चंद्रमा घटने बढ़ने वाला है, चकोर को भी सुख देने वाला नहीं है। सूर्य तो अपने बड़प्पन में ही भूले रहते हैं और मेघ तो प्रेम मार्ग में बड़ा ही क्रूर है। चातक प्यासा हूं करता है और मेघ पत्थर बरसा के उसको मार तक देता है, प्राण ले लेता है, इतना क्रूर है। पर क्या करें, जिसका मन जिसमें फंस गया उसको वही सुख देने वाला लगता है। हिरण का मन नाद में फंस गया तो उसको नाद सुख देने वाला हो गया, भले नाद ने उसकी जान ले ली। फतिंगे का मन फंस गया दीपक से, भले ही उसने जान ले ली पर मन फंस गया तो कोई बात नहीं, नष्ट हो गया। ऐसी ही बात, जिसका मन जिसमें फंस गया, मछली का मन जल में फंस गया, जल के बिना मछली ने प्राण दे दिए, पर जल के ऊपर मछली रहे न रहे उसके ऊपर कोई असर नहीं। सबकी स्थिति ऐसी, प्रेम करने वाले प्रेमी प्रेम करते हैं वो बिल्कुल उनसे निरपेक्ष हैं, पर प्रेम करने वाला इतना सा प्रेम करे, इतना सा नहीं प्रेम की कोशिश करे, और ठाकुर जी कहें कि तुमने तो हमें खरीद लिया, हम तो तुम्हारे ऊपर न्योछावर हो गए बिक गए, ऐसा प्रेमी बताओ कौन है। इसलिए सीतापति रघुनाथ जी के जैसा छल कपट रहित सीधा साधा सरल स्वभाव वाला प्रेम करने वाला स्वामी दूसरा कोई नहीं है। यहां तक की चर्चा हम कर चुके हैं, अब यहां से आगे की चर्चा हमको करनी है। यहां तक की चर्चा दो दिन में हो चुकी है, यहां से आगे की चर्चा हम कर रहे हैं। सुनी सेवा सही को करे, परिहरे को दूषण देखी, के ही दीवान दिन दीन को, आदर अनुराग विशेष। आदर अनुराग विशेष। दोस्त तो देखते ही नहीं, और सेवक की चर्चा सुन ली, किसी ने उनके सेवक की भक्त की चर्चा कर दी तो सहज सर्वज्ञ होते हुए भी उसके दोषों का विचार सही करें, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ऐसी ऐसा ही है। भक्त की कोई भी प्रशंसा करने लग जाए तो श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो तुम, जो कुछ कह रहे हो इससे भी ऊंची बात है, बहुत बढ़िया है। और मान लो भक्त की कोई निंदा करे, सेवक की निंदा करें, तो पहले तो उसकी निंदा सुनते ही नहीं, अपने चित्त में भी उसके दोष को नहीं रखते। रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, करति सुरति सहवार हिए की, फिर वो प्रमाण देता है, अरे आप उसको अपना भक्त मानते हैं, आपका सेवक बनता है, वो तो ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो भगवान मानते नहीं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, मानते नहीं। और कहते देखो हमारे संविधान में एक कानून ऐसा भी है कि यत अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत, जो पाप पापी को पाप करने से होगा वही पाप उस पाप की चुगली करने वाले को हो जाएगा। मैं तो स्वीकार नहीं करता मेरे भक्त में दोष है, लेकिन यदि तुम्हारे प्रमाणों के अनुसार दोष है भी तो तुमने उसके दोषों का वर्णन किया तो उन सब का परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो मुक्त हो गया। भक्त की निंदा की ना तुमने, वो सारे दोष तुमको भोगने पड़ेंगे, वो तो मुक्त हो गया। इसलिए श्री भक्ति सागर जी में आचार्य महाप्रभु श्री श्याम चरण दास जी महाराज ने साधु निंदक मित्र हमारा इस पद में बहुत प्यारी बात कही। साधु निंदक मित्र हमारा, निंदक को नियरे ही राखूं हो न देऊं नियारा। क्यों? बोले पाछे निंदा कर अगध होवे, अगध होवे सुन मन मिटे बिकारा, जैसे सोना ताप अग्नि में निर्मल करे सुनारा। घन अहरन कस हीरा निविटे कीमत लक्ष हजारा, ऐसी जांचत दुष्ट संत को करण जगत उजियारा। सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा, हमरी निंदा करने वाला उतरे भवनिधि पारा। निंदक के चरणन की स्तुति वर्णो बारम्बारा, चरण दास कहें सुनिए साधो निंदक साधक भारा। निंदक बहुत काम बनाते हैं साधकों का, भक्तों का, इसलिए निंदा से भी व्यथित नहीं होते हैं। और भक्त की निंदा जो भगवान के सन्मुख करता है तो भक्त का दोष उसे भोगना पड़ता है। बहुत प्यारी बात है, भगवान का जो शरणागत भक्त है वह पाप पुण्य से रहित होता है। पाप का परिणाम नरकादि के रूप में, कष्ट के रूप में भोगना पड़ेगा, और पुण्य का परिणाम लौकिक सुख और स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले भोगों के रूप में भोगना पड़ेगा। और जब तक इनका चक्र चल रहा है तब तक संसार चक्र से छुटकारा कहाँ है? या तो शुभ कर्म होगा या अशुभ कर्म होगा या मिश्रित होगा। भगवान की शरण में जब कोई जीव चला जाता है तो उसके अनंत जन्मों के शुभाशुभ तत्काल भस्म हो जाते हैं। उससे तो छुट्टी मिली। क्रियमाण कर्म पवित्र हो जाते हैं क्योंकि अब वह किसी लौकिक पारलौकिक भोग की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करता, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है और करने के बाद भगवान को ही अर्पित कर देता है। किसी लौकिक पारलौकिक पदार्थ की इच्छा ही नहीं उसको। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, कुछ नहीं चाहिए, बस जन्म जन्म रति राम पद यही यह वरदान नान। कर्म कर रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए और करने के बाद फिर भगवान को अर्पित कर दे रहा है, तो क्रियमाण कर्म का भी बंधन नहीं रहा। अब बचा क्या? प्रारब्ध। प्रारब्ध का संबंध इस वर्तमान जीवन से ही है। इस वर्तमान जीवन में जो भोगने के लिए सुनिश्चित हो चुका है उसका नाम प्रारब्ध है। और प्रारब्ध को भी भगवान की कृपा के सहारे भक्त भोग लेता है। सत्येनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग बपुरभिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। अपना किया हुआ ही है और अच्छा है भोग रहे, ये भोगने से समाप्त हो जाएगा। अच्छा, इस प्रकार से जो भगवान के शरणागत भक्त होते हैं वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु फिर भी कई बार क्रियमाण कर्मों में शुभ संग से कोई संकल्पित शुभ कर्म भी बनता है, किसी अशुभ व्यक्ति के संग से कुसंग से प्रारब्ध है, कुसंग से कभी कोई जाने अनजाने अशुभ कर्म भी बन जाता है। अब तो उस बेचारे का बंधन कटेगा नहीं, क्योंकि संकल्प पूर्वक शुभ भी बन गया तो अशुभ भी बन गया, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए तो नहीं किया था उसने, तो न भगवान को अर्पित ही किया। भाई भगवान की प्रसन्नता कैसे होगी? ऊटपटांग काम करने से भगवान की प्रसन्नता होगी? छह प्रकार की जो शरणागति है उसमें सबसे पहली बात है आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्, अनुकूलता का संकल्प। शास्त्रानुकूल जिसका जीवन है, वैदिक सदाचार के अनुकूल जिसका जीवन है, ऋषि मुनि महात्मा पूर्वाचार्य संत उनकी परंपरा के अनुरूप जिसका जीवन है, उस जीवन को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं। मनमाने स्वेच्छाचार परायण जो लोग हैं उनको देखकर भगवान को प्रसन्नता नहीं होती। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, पूज्य स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज इस श्लोक को बहुत उद्धृत करते थे, उनके प्रवचन में हमने सुना, श्रुति स्मृति ममई वाग्ये यस्ता उल्लंघ्य वर्तते आज्ञाच्छेदी मम द्रोही मद भक्तोपि न वैष्णवः। श्रुति स्मृति मेरी आज्ञा है, उनका उल्लंघन करके जो मनमाने तरीके से आचरण करता है वो मेरी आज्ञा को काटने वाला मेरा शत्रु है, न तो मेरा भक्त हो सकता न वैष्णव हो सकता। इसलिए उत्तरकांड में मम अनुशासन माने जो ही भगवान ने क्या कहा, प्रजा को जहां उपदेश दिया तो वहां कहा मम अनुशासन माने जो ही, जो मेरा अनुशासन मानेगा मुझे प्रिय। और भगवान का अनुशासन क्या है? वेद, यही उनका अनुशासन शास्त्र है। निषिद्ध कर्मों का त्याग, विहित कर्मानुष्ठान और निषिद्ध कर्मों का त्याग, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्। भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा सुदृढ़ विश्वास, गोपतृत्व वरण, जैसे पतिव्रता नारी, अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाली कन्या विवाह के समय अपना सर्वस्व पति को समर्पित कर देती है, इसी प्रकार से अनन्य भाव से भगवान का वरण, आत्मनिक्षेप, अपना कुछ भी बचा कर न रखना, अपना तन मन प्राण सर्वस्व अपने प्रीतम के चरणों में न्यौछावर कर देना, ये पांचवा अंग है शरणागति का। और छठा अंग है कार्पण्यम, इतना सब होने के बाद भी अहंकार नहीं करना, दीनता। ये षड विधा शरणागति, ये शरणागति के छह अंग हैं। फिर भी भगवान की माया अतिशय प्रचंड है, संग दोष से, युग दोष से, अन्नादि के दोष से, अथवा अपने ही कई जन्मों के मलिन संस्कारों के दोष से निषिद्ध कर्म भी बन जाते हैं। मन में भोगों की इच्छा तो रहती ही है, कई बार लौकिक सुख के सुख की कामना से कि हमको ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, पुण्य कर्म भी बन जाते हैं संकल्पित, तब तो भक्त भी संस्कृति के ही चक्र में पड़ा रहेगा, नहीं पड़ेगा। क्योंकि उस भक्त की जो निंदा करने वाले हैं, उसके दोषों की चर्चा करने वाले हैं, उनमें तो उसके अशुभ चले जाएंगे, और उस भक्त की जो प्रशंसा करने वाले हैं उसमें उनके संकल्प शुभ चले जाएंगे। इस तरह से शुभाशुभ से मुक्त होकर के वो मेरे नित्य धाम की प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। ये श्री भाष्य में श्री रामानुज स्वामी जी ने एक जगह कहा है। इसी को कहते पक्षपात, इसी को क्या कहते हैं, यही पक्षपात। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहा ही न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करहीं सम विषम बिहारा, भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। दुर्योधन ने कहा कि आप हमारे तो समधी लगते हो। समधी लगते क्या हो, हमारी बेटी आपके बेटा सांब से ब्याही है, आप हमारे समधी हो। पांडवों के शांत दूत बन के आए तो क्या हुआ, वो तो हमारे समधी। और फिर समधी हो तो तुम्हें हमारा पक्ष लेना चाहिए। और दूत हो तो दूत को तो किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। दूत तो संदेश वाहक होता है, संदेश सुना दिया जाओ। तुम्हारे वक्तव्य में पांडवों के प्रति पक्षपात झलक रहा, तुम्हारी भूमिका सही नहीं है, तुम पांडवों के पक्षपाती हो। दुर्योधन ने कहा, भगवान ने कहा कि अरे तुमको ऐसा लग क्यों रहा है, मैं तो खुल्लम खुल्ला सभा में स्वीकार कर रहा हूं, यस्तान द्वेष्टि समाम द्वेष्टि, यस्तान अनु समाम अनु, जो पांडवों से द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है, और जो पांडवों से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है। मैं अपने भक्त से भेद नहीं मानता। साधु नाम हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम तो हम मदन्यते न जानंती ना हम तेभ्यो मनागपी। संत हमारे हृदय, मैं संतों का हृदय हूं, संत हमको छोड़ के किसी को नहीं जानते, हम संतों को छोड़ के किसी को नहीं जानते। तुम कहते हो पक्षपाती, हम खुलकर स्वीकार करते हैं, हम पांडवों के पक्षपाती हैं। वो कहते ना अब कर लो बिगाड़ लो, हमारा क्या बिगाड़ोगे, हम स्वीकार करते हैं पक्षपाती। दुर्योधन भनक गया, भिनक गया। दुर्योधन बोला तो हमारी भी बात सुन लो कि तुम जो प्रस्ताव लेकर आए हो ना शांति का, कान खोलकर सुन लो, बैरंग बाप सो जाओ, कह देना उनको जाकर सूच्यग्रमपिना दास्ये बिना युद्धे न केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। भगवान हंसने लगे, बोले इसका मतलब है कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि तुम्हारे पास नहीं रह जाएगी, क्योंकि तुम्हारे बाप का नहीं है, सब कुछ हमारा है और हमारे भक्तों का है। बाप की संपत्ति बेटा की होती है, ये सब कुछ मेरा है और पांडव मेरे हैं, इसलिए सब कुछ पांडवों का है। पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते थे, कहते थे तुम जगत से संबंध जोड़ के रखते हो, शरीर संसार से संबंध जोड़ के रखते हो, इसलिए ऐसे सुकड़े भय हो, सीमित हो, और हमने परमात्मा से संबंध जोड़ लिया है। गुजराती में बोलते थे संपूर्णानंद जी महाराज, राम जी मारो बापू छे, हूँ राम जी नो दीकरू छू, मने राम जी हमारे बाप हैं, पिता हैं, मैं उनका पुत्र हूँ, और बधाई वस्तु मारे बापा नहीं छे, ये सब कुछ है, सब मेरे पिताजी की है, वो पिताजी की है, वो मैं बेटा हूँ, इसलिए सब मेरा है। वो कहते थे तुम लोग बड़े से बड़े करोड़पति बैठे हो, कितनी भूमि है? अरे ज्यादा होगी तो कहोगे हजार एकड़ भूमि है, वो हमारी तो सारी धरती हमारी है। बोलो तुम्हारी लिखा पढ़ी काम नहीं आएगी? हमारी बिना लिखा पढ़ी की सारी धरती हमारी है, जितने परिवार हैं सब हमारे हैं, जितनी धरती है सब हमारी, जितना अन्न जल सब हमारे, राम जी का हमारा है। तुम्हारे पास कितनी गाड़ी है? तो हमारे पास सब गाड़ी हमारी है, जिसमें बैठ जाए वो हमारे बाप की है गाड़ी, राम जी की है। भगवान से संबंध जुड़ गया तो फिर क्या बाकी रह गया? सब कुछ मिल गया। भगवान का भक्तों से ऐसा प्रीत है, ऐसे भक्तों के पक्षपाती हैं भगवान। केवल सेवा को सुनकर रीझ जाते हैं, भले ही सेवा करे न करे, सेवक के गुण उसमें हो न हो, सेवक नाम सुनकर के प्रसन्न हो जाते हैं। बताओ ऐसा रिझवार कोई दूसरा है? इसलिए विनय पत्रिका के 157 पद में गोस्वामी जी ने कहा है, देखत दोष न खीझत, देखत दोष, देखते हैं आंखों से, देखत दोष न खीझत, रीझत सुनि सेवक गुण ग्राम को, रीझत सुनि सेवक गुण ग्राम को, रीझ जाते हैं। इसीलिए नाभा जी ने कहा यदि इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति करना चाहते तो एक नियम ले लो। क्या नियम ले? जो हरि प्राप्ति की आस है, जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरिजन के गुण गाए, न तरु सुकृत भूंजे बीज ज्यों, जन्म जन्म पछिता। न तरु सुकृत भूंज बीज ज्यों, जन्म जन्म पछिता। भक्त के कर्मों में उत्पादकता नहीं रहती, काम्य कर्म भी उन्हें संस्कृति के चक्र में डालने वाले नहीं होते। अच्छा एक बात बताओ, पति प्राप्ति, पति प्राप्त हो ये इच्छा करना, ये कामना है कि नहीं? पति की प्राप्ति की इच्छा कामना है? और ब्रज कुमारी काओं ने पति की प्राप्ति की कामना की और भगवान ने चीरहरण के पश्चात जब उनके ऊपर कृपा की, उन्हें वरदान दिया, उनसे संवाद किया, तो क्या कहा भगवान ने? भागवत जी का श्लोक ध्यान देने योग्य। भगवान ने कहा, न मैया वेसित धियाम कामः कामाय कल्पते, भर्जिता क्वचिता धाना प्रायो बीजाय निश्यते। क्या बढ़िया बात है। हे ब्रज कुमारी का हो, जिन भाग्यशाली जीवों की बुद्धि मुझ में लग चुकी है, मेरे प्रेम में एक बाल जिनके भीतर व्याकुलता जग गई है, ऐसे मेरे प्रेमी विरही भक्त, उनके मन में कभी कोई कामना भी आ जाए तो उनकी वह कामना उन्हें संसार के चक्र में डालने वाली नहीं होती, क्योंकि मेरे प्रेम की अग्नि में कामनाओं के बीज या तो जल जाते हैं या उबल जाते हैं। भर्जिता क्वथिता धाना, जो बीज भून दिए गए हैं अथवा उबाल दिए गए हैं, उनको बढ़िया से बढ़िया खेत में डाल दो, उनमें अंकुरण नहीं संभव है। यहां लेकिन भैया जी, ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, प्रायः प्रायः शब्द दे दिया। प्रायः माने अरे भूंज रहे हो, उबाल रहे हो, उसमें से एक दाना मान लो छिटक के हाथ से दूर चला गया और उसको बढ़िया खेत मिल गया, तो एक भुनने से रह गया, उबलने से रह गया एक दाना, और वो कहीं किसी खेत में पड़ जाए तो उसमें तो अंकुरण हो जाएगा, वो बच क्यों गया? वो एक दाना कर्म का एक संस्कार बच कैसे गया? भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा से ना, भगवान की इच्छा से। ध्रुव जी विष्णु पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में भगवान के महान भक्त थे, भगवत प्राप्ति की साधना में लगे थे, केवल 6 महीना बकाया थे। एक राजकुमार से उनका प्रेम हो गया, राजकुमार जंगल में आया, वहीं उसने अपना तामझाम तंबू टेंट सब लग गए, नाच गान शुरू हो गया। इनके मन में एक बात आ गई कि अरे भाई, बचपन से ही वैराग्य हुआ, सब छोड़ के भजन में लग गए, सब ठीक है, बढ़िया है, भगवत प्राप्ति तो होनी ही चाहिए, ये भी पर एक सुख तो है, कुछ नहीं, पेट की छेक है गई, हड्डी हड्डी रह गई, संसार का सुख तो भोग ही नहीं। हम भी राजा होते तो, हम भी राजकुमार होते तो हम भी सुख तो भोगते, ऐसा क्यों किया ठाकुर जी ने? महान प्रेमी भक्त थे ध्रुव जी पूर्व जन्म में भी। ठाकुर जी ने सोचा इस शरीर से यह मुक्त हो जाएगा तो न तो इसकी कोई चर्चा जानेगा और न मेरी भक्ति की, मेरे प्रेम की महिमा कोई जानेगा, पर इसके जो 6 महीना बकाया हैं, उन 6 महीनों में ये तपस्या करके 5 वर्ष की आयु में जब मुझे प्राप्त करेगा तो न जाने कितने बालकों को भजन की प्रेरणा मिलेगी, फिर ध्रुव रूप से प्रकट होकर के जब भक्ति करेगा तो असंख्यों जीवों को भक्ति प्रदान कर देगा। अभी अकेले मुक्त होएगा और दूसरा जन्म होगा तो यथा राजा तथा प्रजा, पूरी प्रजा को भक्त बनाकर सबको वैकुंठ का अधिकारी बनाएगा। इसलिए भगवान ने ही संकल्प पैदा कर दिया, प्रायो बीजाय नश्यते, एक बीज छोड़ दिया, ध्रुव जी का पुनर्जन्म हो गया। क्या क्या बिगड़ा? हमारे महाराज जी कहते थे कि 36,000 वर्ष का जो ध्रुव जी का राज्य हुआ तो देवराज इंद्र ने कहा कि जब तक ध्रुव जी गद्दी पर बैठे हैं तब तक कोई स्वर्ग आने वाला नहीं, क्योंकि किसी के मन में स्वर्ग की कामना ही नहीं रहेगी, सब निष्काम भक्त हो गए, ये तो सब स्वर्ग लोग ही नहीं, महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक को भी लांग कर सब वैकुंठ जा रहे हैं। तो भैया जब तक ध्रुव जी गद्दी पर हैं कोई स्वर्ग आने वाला नहीं, और जो स्वर्ग में रह रहे थे ना वो सोचते थे हमारे जल्दी पुण्य क्षीण हो जाएं, हमारा जल्दी धरती पर पतन हो जाए, हम मनुष्य शरीर मिल जाए। क्यों? ध्रुव जी की प्रजा के रूप में जन्म लेते ही मुझे भगवान की भक्ति मिल जाएगी, कहां स्वर्ग में अटके पड़े हैं, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, सीधे वैकुंठ मिलेगा। और जमराज भी बोले, बोले जब तक ध्रुव जी गद्दी पर बैठे ना 36,000 वर्ष तक, तब तक एक भी कोई जीव नरक तो आएगा नहीं, क्यों कोई पशु पक्षियों में तो भक्ति के संस्कार हो गए, पशु पक्षी भी एकादशी व्रत करते हैं, पशु पक्षियों में भी भक्ति के संस्कार ध्रुव जी के राज्य काल में आ गए, प्रजा का तो कहना क्या है। अब तो पुराने पापियों से मन बहलाओ, अब नया पापी कोई आने वाला नरक में नहीं है। अब जो पुराने पापी जिनसे जमदूत मन बहला रहे थे ना, वो भी हंसते थे, वो कहते थे और कठोर से कठोर दंड, जल्दी पापों का भुगतान कराओ। क्यों? बोले यहां से भोगने के बाद फिर तो धरती पर जन्म लेंगे, और धरती पर जन्म लेंगे तो ध्रुव जी की प्रजा बनेंगे और तुमको अंगूठा दिखा के वैकुंठ जाएंगे, कर लेना हमारा क्या बिगाड़ते हो, अभी जो कुछ करना वो कर लो। ऐसे ध्रुव जी का तो अब बताओ, उस जन्म में अकेले मुक्त हो जाते उसमें ज्यादा लाभ था कि ध्रुव रूप में जन्म लेकर असंख्यों जीवों को भगवान का भक्त बना दिया, इसमें लाभ है। पूज्य बक्सर वाले भक्तमाली जी महाराज, अनंत श्री समलंकृत श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, उनके मुखारविंद से दास ने सुना, सुदामा कुटी में भागवत जी की 9 दिन की कथा थी, 2 समय कथा कहते थे मामा जी से, विचित्र कथा थी, हम उसमें पाठ करता थे, मूल पाठ हमने किया था, 4 घंटे सवेरे 4 घंटे शाम को, 8 घंटे कथा होती और 9 दिन की कथा थी, बहुत साल पुरानी बात। तो उन्होंने कहा कि मेरे राम को बचपन में भजन की प्रेरणा ध्रुव चरित्र सुन करके मिली, एकदम बचपन में ध्रुव चरित्र सुन करके भजन की प्रेरणा मिली। हमारे मलुकपीठ की गौशाला में श्रद्धेय पूज्य परमहंस जी महाराज विराजते हैं, बड़े अनुपम अद्भुत संत हैं। परमहंस जी महाराज को भी इस भजन के मार्ग की प्रेरणा बचपन में ध्रुव चरित्र सुन करके मिली, ध्रुव जी का चरित्र सुनकर उन्होंने घर छोड़ दिया बचपन में। ये है भक्तों के चरित्रों के श्रवण से कितनी प्रेरणा मिलती है भजन की। तो इसलिए भगवान के समर्पित हो जाओ, जन गुण अलप गणत सुमेरु करि अवगुण कोटि बिलोक विसारण। इसी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, अपने भक्त जनों के छोटे गुणों को भगवान सुमेरु के जैसा देखते हैं, छोटे छोटे गुणों को बहुत बड़ी विशेष गुण मानते, बड़ी विशेषता मानते हैं, और अवगुण कोटि करोड़ों अवगुणों को बिलोक देखते हैं, क्योंकि सर्वांतर्यामी है, पर विसारण उसको विसार देते हैं। अयोध्या कांड में गोस्वामी जी के शब्द में, देखी दोष कब हुना उर आने, देखी दोष कब हुना उर आने, सुनी गुण साधु समाज बखाने, सुनी एक प्रार्थना है मेरी विनम्र, वो ये है कि इस इन सब बातों को सुनने का आशय ये भूल कर भी मत लगा लेना कि भगवान तो देखते ही नहीं, गिनते ही नहीं। तब आप तो छुट्टी मिल गई, जो मन में आवे सो करो, हम तो भगवान के हो गए। जो आप मन में आवे भगवान तो देखते नहीं, करोड़ों दोष नहीं देखते हैं। इसका आशय ये नहीं, ये नहीं लगा लेना। इसलिए हमने पहले सावधान कर दिया, न चाहते हुए भी कुछ ऐसा हो गया तो उसके कारण ठाकुर जी अपने भक्त को संस्कृति के चक्र में नहीं डालेंगे। दोषों से तो जीवन पर्यंत ही अपने आप को बचाना ही चाहिए। सेवा को सुन करके सही सही माने हस्ताक्षर कर देते हैं, सही कर देते हैं, मोहर लगा देते हैं, उसको सच्ची सेवा मान लेते हैं। विनय पत्रिका में जो ग्रंथ का उपसंहार है, उस ग्रंथ के उपसंहार में गोस्वामी जी ने ये बात स्वीकार की। वे कहते हैं कि मैंने विनय की चिट्ठी पत्रिका लिखकर जब अपने आराध्य के कर कमल में समर्पित की तो श्री लखनलाल जी ने क्या कहा, क्या कहा लखनलाल जी? कलि काल हूं नाथ नाम सो प्रतीति प्रीति एक किंकर की निवही है। हे नाथ, कराल कलिकाल में एक आपका किंकर है, सेवक है, तुलसीदास नाम है उसका, उसने इस कराल कलिकाल में केवल आपके नाम का आश्रय लिया। आपका नाम का आश्रय लेने मात्र से उसका निर्वाह हो गया, उसके प्रेम का निर्वाह हो गया, उसके प्रेम पट में कहीं दाग नहीं लगा इस कराल कलिकाल में भी। लक्ष्मण जी ने यह कहा तो लक्ष्मण जी की बात सुनकर के राम जी ने क्या कहा? बिहसी राम कहो सत्य है, बिहसी राम कहो सत्य है, सुधी में हू लई है। लक्ष्मण जी मुझे खबर है, मैं अपने नाम लेने वाले को जानता हूं, एक एक नाम, एक नाम भी निकल जाए उसको भी मैं जानता हूं, मुझे खबर है। इसलिए मुदित माथ नावत बनी, तुलसी अनाथ की परी, रघुनाथ हाथ सही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी से लाओ लाओ पोथी, लाओ पोथी पढ़ी राम जी ने और लिख करके हस्ताक्षर कर दिए। परी रघुनाथ हाथ, ये विनय पत्र का राम जी के हाथ में पड़ी और सही है। परी रघुनाथ हाथ सही है, सही कर दिया। ये हस्ताक्षर ग्रंथ है, मानो तुलसीदास जी कहते हैं देख लो हमसे, हमारे दोषों को प्रभु ने कहां देखा, सही कर दिया, हमने सेवा ही कहां की। सुनी सेवा, लक्ष्मण जी से सुना क्या सेवा की, राम राम किया, इसलिए हरि नाम लेना ये भगवान की बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। जप तप तीरथ नाम, नाम प्रीति नाम वैर, नाम कहे नामी बोले। नाम प्रीति नाम वैर, नाम कहे नामी बोले। नाम अजामिल साखी, नाम भव बंधन खोले। नाम बंधन खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहो। नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहो। कवि पाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोले। कबीर कृपा से परम तत्व पद्मनाभ कहते। देखो तुलसीदास जी कहते, देखो इतना सरल, इतने शीलवान और साहिब सदा सरल, बहुत सरल है राम जी। सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। सरलता कैसी है? जो सरल व्यक्ति होते हैं वो कपट नहीं रखते, छिपाव नहीं रखते, सब कुछ खोल के कह देते हैं। और जो कपटी होते हैं वो तो महाराज ऐसे गुटियल होते हैं, वो अपने मन की किसी को नहीं बताते हैं। उनको पहचानना बहुत कठिन है। ऐसा बढ़िया अभिनय कर लेंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे उनको। राम जी बहुत सरल है। क्या गुरु जी ने पूछा था कि आज तुलसी पुष्प बिल पत्र लाने में इतनी देरी क्यों हुई? पूछा था? नहीं पूछा? बिना पूछे ही गुरुजी को बता दिया कि आज थोड़ी सी देर हो गई, क्यों हुई? बोले वो श्री जनक नंदनी जी आई थी, हमारा मन उधर चला गया, हमारी नजर भी उधर चली गई, हमने उनकी ओर देखा और मेरा मन उनकी ओर आकृष्ट हो गया। गुरुजी क्षमा करना, अब विलंब हुआ, क्षमा करना। राम कहू सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। सब कह दिया पूरा, सब। इतना सुनते ही श्री विश्वामित्र जी के तो अविरल अश्रुधारा बहने लगी, रोम रोम खिल गया। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनी भये सुखारे। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि जैसे तुमने सरल निश्चल निष्कपट व्यवहार गुरु जी के चरणों में किया, ऐसा व्यवहार जो भी शिष्य करेगा उसका कोई मनोरथ विफल नहीं होगा, उसके सारे मनोरथ सफल हो जाएंगे। और कपट करते रहो अपने गुरुजनों से, छल कपट करते रहो, झूठ बोलते रहो, प्रपंच करते रहो, छिपाव दुराव करते रहो, फेरते फेरते माला घिस जाएगी तो भी कुछ नहीं मिलेगा, ना ज्ञान मिलेगा, ना भक्ति मिलेगी, ना वैराग्य मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। राम जी सरल हैं। देखो जो जैसा होता है उसको अपनी ही कोटि के लोग अच्छे लगते हैं। राम जी सरल हैं इसलिए जो कुटिल हैं वो उनको अच्छे नहीं लगते। आप सरल बन जाओ, राम जी के प्रिय हो जाओगे। शील, राम जी शील सिंधु हैं। सुन सीतापति शील स्वभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल सोनर खेहर खाओ। सौम्य पद में इसकी चर्चा हम कर चुके हैं बिना पत्रिका के। भगवान का शील गुण, तुलसी कहूं न राम सो साहेब शील निदान। शील गुण माने क्या है? बड़े से बड़ा होने पर भी छोटे से छोटे के साथ अहम शून्य होकर प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, ये शील गुण है। भगवान अपनी ठसक में रहे ना तो केवट की बात सुनकर तत्काल दंड दे सकते केवट को, पर सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बिह से करुणा चितय जान की लखन। भगवान प्रसन्न होते हैं, ये शील गुण है। हम चाहे जितने निकृष्ट हों पर यदि श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गए तो वे अपने शील गुण से हमारी नीचता निकृष्टता को नहीं देखेंगे, अपनी आजानुलंबित चंदन चर्चित भुजाओं में भरकर हमको छाती से लगा लेंगे। यह है ठाकुर जी का शील गुण। और साहिब सदा माने विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते आदि मध्य अंत राम साहिबी तुम्हारी है, साहिबी तुम्हारी है। बड़े बड़े लोग साहब हैं, अधिकारी ऑफिसर उनको लोग कहते हैं साहब, कहते हैं साहब। कब तक के लिए साहब हैं बोलो, कब तक के लिए साहब हैं? जब तक कुर्सी पर हैं, और रिटायर्ड हुए तो चाहे जज हो चाहे कलेक्टर हो चाहे मिनिस्टर, रिटायर्ड होने पर एक झोला लटका के सब्जी खरीदने जाते हैं, वहां साग भाजी वाला ऐसी खरी खोटी सुनाता कुछ नहीं कर पाते हैं। एक पूरे प्रदेश की इनकम टैक्स की बड़ी ऑफिसर थी, नारायण भैया जी ने हमको सुनाया, पूरे उत्तर प्रदेश की इनकम टैक्स की चीफ थी माता जी कोई, तो वो पूज्य श्री राधा बाबा का दर्शन करने आती थी गीता वाच का। तो अब वहां तो सब सेठ साहूकार ही हैं और इनकम टैक्स का काम सबको पड़ता ही है, तो जब आती तो उनको विशेष अगवानी होती थी, गेट पे पहुंच जाना, रिसीव करना, लाना, कुर्सी पर बिठाना, बाबा के नजदीक ले आना, ये सब करते थे लोग आसपास वाले लोग। अब उसकी सेवानिवृत्ति हो गई, रिटायर्ड हो गई वो, अब आई तो सरकारी कोई व्यवस्था तो अब नहीं थी उसके पास के, कोई अंगरक्षक हो आगे पीछे अधिकारी, अब कुछ नहीं। फिर तो अपनी गाड़ी से आई, तो आई तो सत्संग हो रहा था, किसकी कथा हो रही थी, तो बाबा एक तरफ बैठ के श्रवण भी कर रहे थे, और वो आई तो आकर आगे के जगह पे एक जगह कुर्सी उर्सी कुछ नहीं थी, वहां आके आगे वो बैठने लगी तो उन महिलाओं ने ठूंसा मारना शुरू कर दिया उसको, ए यहाँ कैसे चली आई, ए यहाँ कैसे आई। वही महिलाएं जो अभी 4-6 महीने पहले जब वो पद पे थी तो बहुत आदर करती थी, वही महिलाएं ठूंसा मारने लगी, बैठने नहीं दिया उन लोगों ने वहां। बेचारी परेशान हो गई कि आज हमको न कोई रिसीव करने वाला है न कोई पूछने वाला है, मैं बाबा का दर्शन करने आई तो जैसे सामान्य लोग आगे वैसे आगे बैठ गए। बेचारी तकलीफ पा रही थी तो फिर लोगों ने उसको उठा करके दूसरी जगह बिठाया। बाबा तो बाबा ही ठहरे, बाबा जोर से हंसे, बोलो वृंदावन बिहारी, ये है संसार के पद प्रतिष्ठा की हालत। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गए तो बुढ़ापे में भी चमक ऐसी चेहरे पे आ जाती है जैसे 16 साल 18 साल का कोई किशोर हो, और वही प्रधानमंत्री जी विश्वास मत हार गए, सरकार गिर गई, दूसरे दिन टीवी में उनका फोटो देख लो, झुर्रियां पड़ जाएंगी, ऐसे हो जाएंगे जैसे पता नहीं महीना डेढ़ महीना से अनशन कर रहे हो, ऐसा चेहरा हो जाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की भी हालत है। संसार में कभी किसी की सदा साहिबी नहीं है। चलो जाने दो। चक्रवर्ती सम्राट सप्तदीपवती पृथ्वी का कोई एक छत्र सम्राट हो उसकी साहिबी तो है महाराज, और जगह डंका बज रहा उसका। एक करोड़ वर्ष तक राजर्षि भरत जी ने शासन किया, कितने वर्ष तक, एक करोड़ वर्ष तक शासन किया ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी, और उनको थोड़ा अहंकार हो गया, भक्त तो थे पर थोड़ा अपनी साहिबी का अहंकार हो गया कि हम चक्रवर्ती सम्राट उसमें भी इतने लंबे समय तक शासन करने वाले, सब जगह हमारा डंका बज रहा है। तो ठाकुर जी ने भेज दिया अपने मन को भरत जी के यहां। ठाकुर जी का मन कौन है जानते हो, कौन है, नारद जी। ठाकुर जी का मन ही श्री नारद जी है, इसलिए बिना नारद जी के कोई लीला बनती नहीं, बिना मन के कोई काम होता है क्या, इसलिए ठाकुर जी के कोई अवतार हो सब में नारद जी जरूर आएंगे। नारद जी को भेज दिया, नारद जी नारायण नारायण नारायण बीना बजाते हुए पहुंच गए। आओ आओ नारद जी आओ, आप तो बिचरते ही रहते हैं तीनों लोकों में, बैठे कोसल छेम हुआ तो भरत जी को तो थोड़ा आ गया था ना अहंकार, तो भरत जी बोले कि आप तो सनातन काल के ऋषि हैं, आपके सामने तो न जाने कितने लोग आए कितने गए, आपका ये जो सेवक है पूरी धरती पर शासन करते करते 1 करोड़ वर्ष बीत गए, ये सेवक सप्तदीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट आपका सेवक, तो और भी कोई सम्राट आपने ऐसे सुने। तो नारद जी हंसे रहस्यपूर्ण हंसी में, नारायण नारायण नारायण राजन, आपके जैसे तो आप ही, वाह क्या कहना, इसमें आपका यश सर्वत्र फैल रहा है। पर एक बात है, जो विशिष्ट चक्रवर्ती सम्राट होते हैं ना, उनका नाम सुमेरु पर्वत पर स्वर्णाक्षरों में अंकित हो जाता है। आप वहां जाकर देख लो कितने चक्रवर्ती सम्राट उसके पहले हो चुके हैं, सबका थोड़ा आजकल की भाषा में कहते हैं बायोडाटा, वो भी सब लिखा होता है कि कितने साल ये जिए कितना शासन किया, संक्षिप्त परिचय भी उनका होता है, वो सब लिखा हुआ वहां जाकर देख लो। वहां देखा उन्होंने जाकर भरत जी ने, तो महाराज लाखों योजन ऊंचा है सुमेरु पर्वत, उसी पर ब्रह्मा जी का लोक अवस्थित है, ब्रह्म सभा उसी पर है। वो देखा उन्होंने तो सुमेरु पर्वत पर असंख्यों नाम लिखे थे चक्रवर्ती सम्राटों को, एक से बढ़कर एक। खूब घूमे फिरे वो, कई दिन लग गए उनको खोजते खोजते, अपना नाम कहीं नहीं मिला। अरे बोले, हम तो सोचते थे कि हम ही सबसे बड़े, हम तो कहीं नहीं है। खोजते खोजते खोजते खोजते इतनी सी पट्टी में, एक उंगली भर जगह में लिखा था चक्रवर्ती सम्राट भरत, बस इतना ही है, कुछ नहीं। सोई वैराग्य हो गया उनको, अरे कुछ नहीं, संसार के पद प्रतिष्ठा की, साहिबी की कोई कीमत नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जहौ युवई व मलवदुत्तम श्लोक लालसा, अभी युवावस्था ही थी पर ये घटना जैसे ही सामने आई वैराग्य हो गया, मल के समान पद का त्याग करके पुलाश्रम में जाकर भजन करने लगे। साधुओं में भी पद होते हैं, ये महंत हैं, ये श्री महंत हैं, ये अनीके महंत हैं, ये अखिल भारतीय महंत हैं, ये राष्ट्रीय सचिव हैं, जाने क्या क्या, साधुओं में भी पद होते हैं। उनकी भी हालत यही है, जब उनका उन पदों पर चयन हो जाता है किसी को चित्त में नहीं गिनते, और जैसे ही पद मुक्त हो जाते हैं तो कोई उनको पूछता भी नहीं, चाहे पूरे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने रहो, चाहे जिसके बने रहो, पद पर जब तक व्यक्ति रहेगा तब तक पूछ होगी। पदमुक्त हुए कोई पूछने वाला नहीं, जहां रहते वहां लोग नहीं पूछते हैं। इसलिए छोटे मोटे गुमानों में फूलो मत, हम ये बन गए, हम वो बन गए, हम वो बन गए, जितना बनोगे उतना ही बिगड़ोगे, बन नहीं गए बिगड़ गए। एक पद ऐसा है जिस पद की प्राप्ति के बाद फिर उससे जीव डिगता नहीं है, वो पद क्या है, वो है श्री राम पद। भरत जी ने कहा, तुम लोग हमको चक्रवर्ती सम्राट का पद देना चाहते हो लेकिन हमें वो पद नहीं चाहिए। कितने आए कितने गए, हमारे पिताजी भी तो उस पद पर थे, कहां रह गए, चले गए, हमको तो वो पद चाहिए। कौन सा पद? आपुनि दारुण दीनता सब ही कहूं सिरुनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। हमारे वृंदावन की एक विभूति परम श्रद्धे श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी, बाद में उन्होंने सन्यास ले लिया था तो दूसरा नाम उनका हो गया, जिनके पौत्र श्री पुंडरीक जी बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं, प्रत्येक विषय का बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं, अपने बाबा अपने पिता की झलक उनके प्रवचन में दिखाई पड़ती है। तो पूज्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी के मुखारविंद से एक बार हमने सुना, उनकी वाल्मीकि रामायण की कथा हुई थी, हम सुनने जाते थे, बहुत सुंदर भाव। उन्होंने कहा कि राम जी के राज्याभिषेक की सारी सामग्री भरत जी लेके गए थे चित्रकूट, तो सरकारी सामग्री लाए हैं, हमारी बड़ी इच्छा थी कि आपका अभिषेक हो, पिताजी की भी इच्छा थी, आप कहते हैं कि पादुका जी शासन करेगी। भरत जी ने कहा कि आप सबकी इच्छा हमारे अभिषेक की थी और हमारी इच्छा तुम्हारे अभिषेक की है, भरत जी का राज्य अभिषेक हो। और तुम राजी नहीं हो, ये पादुका ले जाओ, ये आधार रहेंगी, मांग मांग आयुष कर हैं, आज्ञा लेकर के उनसे भरजी शासन चलाते हैं। अब पादुका जी का अभिषेक होना है, भरजी कहते थे कि पादुका जी का ही अभिषेक हो जाए, क्योंकि जो राजा होगा उसका अभिषेक होगा, राजा तो हमें नहीं, राजा तो आपकी पादुका जी है, तो पादुका जी का अभिषेक होगा। राम जी कहते थे पादुका जी का अभिषेक, हम तो तुम्हारा अभिषेक करना चाहते हैं। तो भरत जी ने क्या कहा, बोले सरकार अब यहाँ जंगल में सिंहासन तो लाएं कहाँ से, तो मैं आपके चरणों में बैठ जाता हूँ और आप अपनी अपने चरण खड़ाऊ के सहित हमारे मस्तक पर रख दीजिए और वशिष्ठ जी महाराज मंत्र बोल देंगे, अभिषेक हो जाएगा, तो पादुका जी का आपके चरणों के जल से आपके सेवक का भी अभिषेक, आपका भी मन रह जाएगा। बड़ा इतने अच्छे ढंग से उन्होंने कहा था, हम तो उतने अच्छे ढंग से बोल नहीं पा रहे। तो भरत जी ऐसे कुशल क्यों, क्योंकि वो जानते हैं कि श्री राम पद ही ऐसा पद है जिसकी प्राप्ति के बाद जीव को वहां से कभी नीचे नहीं गिरना होता है, डिगना नहीं होता है। बाकी संसार के जितने पद हैं सब आज हैं कल नहीं है, इसलिए साहिब सदा, क्या सरल शील साहिब सदा सीतापति सरिस न को, ये साहिब सदा है, सदा सर्वदा के साहिब हैं ये। इसका मतलब है कि इनके सेवक बनोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, इसलिए दुखी नहीं होगे, क्योंकि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय एक बक्सर वाले मामा जी का पद है, इसमें शायद नहीं होगा, प्रभु ही परमानेंट, इसमें नहीं है शायद, दूसरे में होगा, तो कभी आएगा सामने तो हम बताएंगे ना, चाहिए ना? है ना, जगत में प्रभु ही परमानेंट, प्रभु ही परमानेंट, और वो भी एक कोई व्यक्ति था, उसने कुछ गाया था, उसको सुनाया, तो उसको सुन करके उन्होंने वो तुरंत मामा जी ने बना दिया। सत्यनारायण जी से भिवानी है, हाँ सत्यनारायण जी से भिवानी के तेल चमेलियों के साथ, हाँ ये गाया था। तो उन्होंने क्या गाया, एक पंक्ति सुनाओ बाबा, तेल चमेली ओके साबुन चाहे लगा लो सेंस, जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली ओके सावन चाहे लगा लो सेंस, जगत में कोई न परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं। तो मामा जी ने जवाबी कीर्तन होते ना, मामा जी ने उत्तर दिया, जगत में प्रभु ही परमाने, जगत में प्रभु ही परमाने, पर ब्रह्म पूरण पुरुषोत्तम, पर ब्रह्म पूरण पुरुषोत्तम है ओमनी प्रेजेंट, जगत में प्रभु ही परमाने, पर ब्रह्म पूरण पुरुषोत्तम है ओमनी प्रेजेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। साहिब सदा है, परमानेंट माने साहिब सदा। सत्य सनातन अज अविनाशी साची गवर्नमेंट। सत्य सनातन अज अविनाशी साची गवर्नमेंट। उसके ऊपर और न कोई, उसके ऊपर और न कोई, वह सबका प्रेसिडेंट जगत कोई परमान। उसके ऊपर और न कोई, वह सबको प्रेसिडेंट जगत में प्रभु ही परमान। जगत में प्रभु ही परमान, वही क्रिएटर वही क्रिएशन फाउंडर एलिमेंट। अंग्रेजी का कितना बढ़िया ज्ञान था उनको, ऐसे ऐसे शब्दों का क्रिएशन फाउंडर और एलिमेंट। सबका स्वामी नहीं कोई उसका, सबका स्वामी वही नहीं कोई का, सबका स्वामी वही नहीं कोई, सबका स्वामी वही नहीं कोई, उसका पार्ट पार्टिसिपेंट जगत में प्रभु ही परमान। सबका स्वामी वही नहीं कोई, उसका पार्टिसिपेंट जगत में प्रभु ही परमाने। उपादान कारण निमित्त वह कहे शास्त्र सुति सेंट। संत को सेंट कहते ना, सेंट अंग्रेजी वाले कहे। उपादान कारण निमित्त वह कहे शास्त्र सुति सेंट। वैसे कुछ भी कहे किसी का, वैसे कुछ भी कहे किसी का, भावुक सेंटीमेंट जगत में प्रभु ही परमानेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट। प्रभु से बढ़कर जग में कोई और न प्रेमिनेंट प्रोमिनेंट। प्रभु से बढ़कर जग में कोई और न प्रोमिनेंट। सर्व नियामक सर्व समर्थ जो, सर्व नियामक सर्व समर्थ जो, जो है ओमनी ओपनी पोटेंट जगत में परमा। सर्व नियामक सर्व समर्थ जो है ओमनी पोटेंट जगत में प्रभु ही परमाने। जगत में प्रभु ही परमाने। सब हैं उसके शेष अंश उस, हाँ सब हैं उसके शेष अंश उस उसी पर डिपेंडेंट। हाँ सब है उसके शेष अंश और उसी पर, हाँ सब है उसके शेष अंश उस उसी पर डिपेंडेंट। हाँ सब है उसके शेष अंश सब उसी पर डिपेंडेंट। वह न किसी का अंश नहीं कोई, वह न किसी का अंश नहीं कोई, उसका सप्लीमेंट जगत में प्रभु ही परमानेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट। विधि हरि हर सवि, हाँ विधि हरि हर रवि शशि इंद्रादि, इन सब का फंडामेंट। विधि हरि हर सवि सत इंद्रादिन सबका फंडामेंट। भिन्न अभिन्न उभय विधि ये सब, भिन्न अभिन्न उभय विधि ये सब, प्रभु के एड जिसी एड जे सेंट, जगत में प्रभु ही परमा, जगत में प्रभु ही परमाने, उसे प्रमाणित करने को नहीं सक्षम डॉक्यूमेंट। हाँ, उसे प्रमाणित करने को नहीं सक्षम डॉक्यूमेंट, अपनी सत्ता सिद्ध करने हित, अपनी सत्ता सिद्ध करने हित, वही है फसीसियन सफिसियन। हाँ, अपनी सत्ता सिद्ध करने हित, वही है सफिसियन। जगत में प्रभु ही परमाने, जगत में प्रभु ही परमाने, उसको आंक नहीं सकते कोई लायर अथवा क्लेंट। हाँ, उसको आंक नहीं सकते कोई लायर अथवा क्लेंट, मन वाणी और बुद्धि आदि से, मन वाणी और बुद्धि आदि से, वह अतिशय डिस्टेंट। जगत में प्रभु जी परमाने, मन वाणी और बुद्धि आदि से, वह अतिशय डिस्टेंट। जगत में प्रभु जी परमाने, जगत में प्रभु जी परमाने, है प्रभु का दरबार मोस्ट सुप्रीम पार्लियामेंट। हाँ, है प्रभु का दरबार मोस्ट सुप्रीम पार्लियामेंट। मोस्ट किसको कहते हैं? सबसे बढ़िया। पूरा कैसा है इसका? मोस्ट तो अंतिम हुआ ना, मच मोर मोस्ट है, मच मोर मोस्ट। हाँ, मच मोर मोस्ट। मन है प्रभु का दरबार मोस्ट सुप्रीम पार्लियामेंट। है प्रभु का दरबार मोस्ट सुप्रीम पार्लियामेंट, इधर उधर होता न कभी सर्वेश्वर का जजमेंट। हाँ, इधर उधर होता न कभी सर्वेश्वर का जजमेंट, जगत में प्रभु ही परमाने, जगत में प्रभु ही परमाने, रहे बदलता और सभी का फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट। हाँ, रहे बदलता और सभी का फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट, नित्य एक रस प्रभु एटर्नल, नित्य एक रस प्रभु एटर्नल, कभी न पड़ता पेंट। जगत में प्रभु ही परमाने, जगत में प्रभु ही परमाने, जेनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर एटेंडेंट। हाँ, जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर एटेंडेंट, एटेंडेंट एटेंडेंट, वही है ओनर वही है डोनर, वही है ओनर वही है डोनर, उसी का मैनेजमेंट। जगत में प्रभु ही परमा, वही है ओनर वही है डोनर, उसी का मैनेजमेंट। जगत में प्रभु ही परमाने, जगत में प्रभु ही परमाने, चरणों पड़े स्वीकार सभी को, उसका अरेंजमेंट हाँ करना पड़े स्वीकार सभी को, उसका अरेंजमेंट। नजर बचा न सके कोई उससे, नजर बचा न सके कोई उससे, वह है ओमनीसिएंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। हाँ नजर बचा न सके कोई उससे, वह है ओमनीसिएंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। बहुत बड़ा है, सभी जीव हैं प्रभु के प्यारे, एंट या एलिफेंट। हाँ सभी जीव हैं प्रभु के प्यारे, एंट या एलिफेंट, एंट या एलिफेंट, सबका परम निवास वही है, सबका परम निवास वही है, सब उसके टेनेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। कभी न मांगे टैक्स कमीशन, कभी न मांगे रेंट। हाँ कभी न मांगे टैक्स कमीशन, कभी न मांगे रेंट, ऐसे प्रभु की सेवा से होना, ऐसे प्रभु की सेवा से होना, कभी न तुम अब्सेंट, जगत में प्रभु ही परमान। ऐसे प्रभु की सेवा से होना न कभी एब्सेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। एब्सेंट नहीं होना, और चीज में एब्सेंट हो जाओ पर सेवा में एब्सेंट मत हो। अक्षय है भंडार प्रभु का, ज्यो जनरल मर्चेंट। अक्षय भंडार प्रभु का, यो जनरल मर्चेंट, लौटा नहीं निराश कभी कोई, लौटा नहीं निराश कभी कोई, हार्दिक एप्लीकेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। हाँ उसके अनुशासन को जो कोई करेगा इम्प्लीमेंट, इनके अनुशासन को जो कोई करेगा इम्प्लीमेंट, परमारथ व्यवहार निपुण हो, परमारथ व्यवहार निपुण हो, पार्षद इम्पोर्टेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। मानव जीवन मूल्यवान अति, करो जो व्यर्थ एब्सेंट। हाँ जीवन मूल्यवान अति, करो जो व्यर्थ स्पेंट। माथो कूटत छाती पीटत, करनो पड़े रिपेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। मानवता से भिन्न बिगाड़ा यदि अपना ट्रीटमेंट। मानवता से भिन्न बिगाड़ा यदि अपना ट्रीटमेंट, लख चौरासी और नरक में, लख चौरासी और नरक में भोगो पनिशमेंट जगत में, प्रभु ही परवाने जगत में, प्रभु ही परवाने। एक पिता के कई पुत्र भय नेचर से डिफरेंट, हाँ एक पिता के कई पुत्र भय नेचर से डिफरेंट, वयो विभीषण सेंट किंतु रावण कहलायो जायंट, जगत में प्रभु ही परवाने भयो विभीषण सेंट किंतु रावण कहलायो जायंट, जगत में प्रभु ही परमाने, जगत में प्रभु ही परमाने। रहो भजन सत्संग माही तो होवे इम्प्रूवमेंट, हाँ रहो भजन सत्संग माही तो होवे इम्प्रूवमेंट, इधर उधर भटके तो कभी हो, इधर उधर भटके तो कभी हो सकता एक्सीडेंट, जगत में प्रभु ही परमाने, जगत में प्रभु ही परमाने। राम नाम भव रोग मिटावन हेतु दवा पेटेंट, राम नाम भव रोग मिटावन हेतु दवा पेटेंट, कभी नहीं दस सके उसे संसार रूप सरपंच, जगत में प्रभु ही परमाने, जगत में प्रभु ही परमाने। ऐसी रहनी रहो न हो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट, हाँ ऐसी रहनी रहो नहीं हो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट, सरल सजग सम दम एकांतिक सावधान टोलरेंट, जगत में प्रभु ही परमाने, जगत में प्रभु ही परमाने। जाने का परवाना कभी आ सकता है अर्जेंट, हाँ जाने का परवान कभी आ सकता है अर्जेंट, तजी मिथ्या अभिमान भजो प्रभु को एवरी मोमेंट, जगत में प्रभु ही परमाने, जगत में प्रभु ही परमाने। आप कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, जो चाहो कल्याण लो संतन से कृपा करेंट, हाँ जो चाहो कल्याण लो संतन से कृपा करेंट, जीवन होवे सरल मधुर जो इनोसेंट इन्फेंट, जगत में प्रभु ही परमाने, जगत में प्रभु ही परमाने। वेद पुराण देव ऋषि मुनि गण सब उसके एजेंट, हाँ वेद पुराण देव ऋषि मुनि गण सब उसके एजेंट, शास्त्र स्मृति संहिता है उसके आंशिक कोरेस्पोंडेंट, जगत में प्रभु ही परमाने, जगत में प्रभु ही परमाने। शास्त्र स्मृति संहिता है उसके आंशिक कोरेस्पोंडेंट, सुनो गुनो इनके फिर लो निर्णय सिग्निफेट करेंट, हाँ सुनो गुनो इनके फिर लो निर्णय सिग्निफिकेंट, भक्त जाति मार्ग है प्रभु की प्राप्ति हित, सबसे कन्वीनियंट जगत में प्रभु ही पलवाने, जगत में प्रभु ही पलवाने। भले कर्म और ज्ञान योग ज्ञान में हो इनकम्पीटेंट, भले कर्म और योग ज्ञान में हो इनकम्पीटेंट, भजन के सब अधिकारी हैं नर नारी इम्पोर्टेंट, जगत में प्रभु ही परमाने, जगत में प्रभु ही परमाने। भोले भाले दल हो या इंटेलिजेंट ब्रिलियंट, हाँ भोले भाले दल हो या इंटेलिजेंट ब्रिलियंट, हनुमत सरिस समर्पित हो ओविडियंट सर्वेंट, जगत में प्रभु ही परमाने, जगत में प्रभु ही परमाने। भक्ति भाव में ध्रुव प्रहलाद सरिस हो कम्पीटेंट, पावोगे करुणा सागर का प्यार सेंट पर सेंट, जगत में प्रभु ही परमाने, जगत में प्रभु ही परमाने। कहु नारायण दास ने निधि कौमेचिलेस डिसेंट, हाँ कहु नारायण दास ने निधि मैचलेस डिसेंट, मैचलेस डिसेंट। रूप स्वभाव शील गुण में मेरो पहुना एक्सीलेंट, जगत में प्रभु ही परमा, रूप स्वभाव शील गुण में मेरो पहुना एक्सीलेंट, जगत में प्रभु ही परमाने, जगत में प्रभु ही परमाने। परब्रह्म पूरण पुरुषोत्तम है ओमनी प्रेजेंट, जगत में प्रभु ही परमाने, जगत में प्रभु ही परमाने, जगत में प्रभु ही परमाने। हमने तो उनके मुख से एक बार सुना था थोड़ा सा, वो आज पहली बार गाया है इसको, पर हमारे ध्यान में था कि शायद इसमें है तो मिल गया। तो देखिए कैसी विलक्षण मेधा थी उनकी। अब सामान्य विशेष अंग्रेजी पढ़े हुए लोगों को तो तकलीफ नहीं होगी, सामान्य अंग्रेजी पढ़े लोगों को तो डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा। हाँ बीएचयू के बीडी सिंह जी आए थे, वो मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, उन्होंने वो सबका सबका अर्थ नहीं बता पाए, विश्वविद्यालय का था महाराज का ज्ञान, विलक्षण ज्ञान था। तो यही बात गोस्वामी जी कहते, सरल सील साहिब सदा सीतापति सरिस न कोए, ये सदा साहिब हैं। और कहते हैं सुनी सेवा सही को करे परिहरे को दूषण दे, सेवा सुन करके सही करते हस्ताक्षर कर देते हैं, परिहरे को दूषण दे कही दीवान दिन दीन को, आदर अनुराग विशेष। डॉक्टर साहब को यहाँ कुर्सी दे दो, इधर पास में कुर्सी दे दो, एक कोई कुर्सी खाली हो तो इधर दे दो, इधर पास। और अब सुनिए आज पूरा कर देते हैं पद को, बस दो चार मिनट जल्दी जल्दी कर दे। खग सबरी पितु मातु जो माने कपिको किए, कपिको किए मीत केवट भेंट्यो भरत ज्यो ऐसो को कहु पतित पुनी। आमिष भोजी गीध पक्षी को पिता के समान आदर दिया। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब जनस्थान में श्री जटायु जी दिखाई पड़े तो इतना विशाल गृद्ध पहले कभी देखा नहीं था, तो यही अनुमान लगाया गया कि शायद कोई निशाचर होगा। तो राम जी नरलीला कर रहे हैं ना, इसलिए सहज सर्वज्ञ होते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण बड़े बड़े कामरूपधारी निशाचर यहां रहते, देखो ये भी कोई निश्चर ही हो सकता है। उसी समय जटायु जी ने कहा, राम भद्र वत्स तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारे पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ का मित्र गृधराज जटायु हूँ। तुम्हारे पिता का मित्र होने से मैं तुम्हारे लिए पिता के तुल्य हूँ। इतना सुनते ही राम जी ने गृधराज जटायु को मस्तक रखकर प्रणाम किया, लक्ष्मण जी के सहित जानकी जी के सहित प्रणाम किया और आंखों में आंसू भर के राम जी ने कहा कि अब हमें पिता के मरने का दुख भूल गया है। देखो सीता लक्ष्मण हम कितने भाग्यशाली हैं, इस जनस्थान में भी हमें पिता श्री गृधराज जटायु का वात्सल्य प्राप्त हो रहा है। ऐसा आदर और कौन करेगा, लोग अपने बाप को बाप नहीं कहना चाहते, गीध को पिता कहने वाला और कौन होगा। गीध पक्षी को पिता के समान माना, जनक समान क्रिया ताकि निज कर सब बात संवारी, 166 में पद्म गोस्वामी जी ने कहा है और 138 में पद्म गोस्वामी जी ने कहा है, यही कर कमल कृपाल गीध कह उदक दे निज लोक दियो। विधिवत तर्पण श्राद्ध किया गृधराज जटायु का और अपना धाम प्रदान किया। 164 में पद में कहा है, ऐसे हु पितते अधिक गीध पर ममता गुण गरु आई, शबरी को माता के समान माना और शबरी ने योगाग्नि में अपने देह को भस्म किया, आवश्यक नहीं था पर जैसे कोई पुत्र अपनी माता का जलदान पिंडदान आदि करे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मैं शबरी माता का श्राद्ध स्वयं करूंगा। सरकार ने स्वयं सबरी जी का श्राद्ध किया। सो जननी ज्यों आदरी सानुज राम भूखे भाए के, गीतावली में ये बात कही गई है। गीत सबरी को कहो करी है श्राद्ध को, 180 में पद में कहा है, गीत और सबरी का श्राद्ध कौन करेगा राम जी को छोड़कर। और कपि को किए मित, बंदर को मित्र कौन बनाएगा, बंदरों को मित्र बनाया। कहते हैं ऐसी विशेषता तो राम जी की ही उनके अवतार में प्रकट होती है, बानरों को सखा बनाया हो, गीध को पिता का आदर दिया हो, भीलनी को माता का आदर दिया हो, श्राद्ध किया हो, ऐसा ऐसा तो और कहीं दिखाई सुनाई नहीं पड़ता, केवल श्री रघुनाथ जी के ही पावन चरित्र। महाराज जी हम आपको क्या कहें, जगन्नाथ जी वर्ष में 4 श्राद्ध करते हैं, जगन्नाथ जी स्वयं श्राद्ध करते हैं मंदिर में गर्भगृह में विधिपूर्वक श्राद्ध करते हैं। एक तो दशरथ जी का श्राद्ध करते हैं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी, और श्राद्ध जब करते हैं जगन्नाथ जी पूरी विधि होती है श्राद्ध की, और ब्राह्मण न्योता करते हैं, पहले उसको भोजन करा दिया जाता तब जगन्नाथ जी को भोग आता, यजमान पहले कैसे खा लेगा। दशरथ जी का श्राद्ध करते हैं जगन्नाथ जी, और अब दशरथ जी के श्राद्ध में मामा नाना वो तो सब हो ही जाते हैं, सब दोनों पक्ष होते हैं ना, मातृ पितृ पक्ष, उनका श्राद्ध करते हैं, और इसके बाद श्री वसुदेव जी का श्राद्ध करते हैं, और एक श्राद्ध नंद बाबा का करते हैं। दशरथ जी वसुदेव जी नंद बाबा का श्राद्ध करते हैं और एक श्राद्ध करते हैं महाराजा इंद्रद्युम्न का श्राद्ध, क्योंकि इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी को ही सब कुछ माना, जिन्होंने जगन्नाथ जी को प्रतिष्ठित किया, महाराज महारानी गुंडीचा और महाराजा इंद्रद्युम्न का श्राद्ध करते, चार श्राद्ध वर्ष में जगन्नाथ जी करते हैं। पितर पक्ष में उनकी तिथि आने पर जगन्नाथ जी का श्राद्ध होता है। अच्छा, अब हम आपको पूछते हैं कि दशरथ जी को, वसुदेव जी को, नंद बाबा को, इंद्रद्युम्न को श्राद्ध की क्या जरूरत है? पर श्री ठाकुर जी की करुणा, ऐसे संबंध का निर्वाह करने वाला भगवान के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? ऐसा संबंध का निर्वाह करने वाले केवल भगवान हैं। इसलिए केवट भेंट्यो भरत ज्यो ऐसो को कहु पतित पुनी। केवट को जिन्होंने भरत के समान भुजाओं भर के हृदय से लगा लिया हो, बताओ ऐसा पतितों को पवित्र करने वाला और कौन होगा? ऐसो को पतित पुनीत। इसलिए वशिष्ठ जी भी उसको आलिंगन देना चाहते हैं, क्योंकि राम जी ने उसको पुनीत बना दिया। गुरुषादराज गुह को हृदय से लगाया तो राम सखा ऋषि बरवस भेंटा। हृदय से ही नहीं लगाया महाराज जी, भरत ज्यो, भरत जी को जैसे प्रेम से हृदय से लगा, उसी प्रेम से केवट को, निषाद राज को भी हृदय से लगाया। ऐसे रघुनाथ जी हैं। देई अभागहीं भाग को राखे शरण सभी। भाग्यहीन का भाग कौन देने वाला है? सुग्रीव भाग्यहीन था और उसे किष्किंधाधिपति बना दिया, और विभीषण सभी था, उसे शरण में लेकर के अभयदान कर दिया। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद् व्रतम मम। कहते भैया हम कहां तक कहें, वेद विदित बिरुदावली कवि को विद गावत गी। वेद विदित बिरुदावली, इनकी बिरुदावली, इनका यश, इनकी कीर्ति वेदों में विदित है। और कवि, कवि माने आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, और कोविद कोविद माने भगवान वेद व्यास। व्यास वाल्मीकि भी इनके गीत वाल्मीकि रामायण, सौ करोड़ रामायण और अष्टादश पुराण उप पुराणों में गा रहे हैं। अब एक विशेष बात, कुछ न करे केवल नाम का आश्रय ले ले, केवल नाम का आश्रय। कैसे पांवर पात की, चाहे जितना पांवर हो, पात की हो, यही लई नाम की ओत। जिसने नाम का सहारा ले लिया, नाम का आश्रय ले लिया, तो गांठी बांध्यो दाम तो परखो न फेरी खर खोत। कोई बहुत बड़ा दरिद्र व्यक्ति है, कंगाल व्यक्ति है, और ऐसा है कि फूटी कौड़ी के लिए भी तरस रहा है, और रास्ता चलते उसे कोई सिक्का दिखाई पड़ गया। अब सिक्का खरा है कि खोटा है ये वो विचार नहीं करता, वो तत्काल उस सिक्के को उठा करके अपनी अंटी में बांध लेता है। तत्काल सिक्के को उठाकर अंटी में बांध लेता है, वो खरे खोटे का विचार नहीं करता। ऐसे ही नाम की ओट लेने वाले को ठाकुर जी अपनी गांठ में बांध लेते हैं, ये खरा है कि खोटा है इसका विचार रघुनाथ जी करते नहीं। राम राम करने लग जाओ फिर तुम्हारे खरे खोटेपन का विचार भी सरकार के दरबार में नहीं होगा। राम राम करने लग जाओ, गांठ से बांध लेते, इसका मतलब दूसरे दूसरे साधकों को तो दूर रखेंगे भले, पर नामाश्रय को तो गांठ में बांध लेते, उसको अपने से अलग कभी करते नहीं है। महाराज जी एक श्लोक है, उसको हम जरूर कहना चाहेंगे, बड़ा अद्भुत श्लोक है। ये श्लोक है बोलो, वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम। बड़ा सुंदर श्लोक है। बड़ी सुंदर बात लिखी है। कहते हैं ये पद्म पुराण का श्लोक है। पद्म पुराण में जो स्वर्ग खंड है उसका श्लोक है। स्वयं नारायणो देवः स्वनामनि जगतां गुरुः आत्मनोभ्यधिकां शक्तिं स्थापयामासु सुव्रता। सूत जी स्वनकाद ऋषियों से कह रहे हैं कि भगवान नारायण ने अपनी संपूर्ण शक्ति नाम में विराजमान कर दी। महाप्रभु जी भी कहते नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, अपनी संपूर्ण शक्ति नाम में विराजमान कर दी, अपने से अधिक शक्ति नाम में विराजमान कर दी, भगवान से अधिक शक्ति भगवान के नाम में। अब और सुन लो कान खोलकर, इससे पुजारी लोग पूजा से उदासीन न हो ये सावधान करके तब सुना रहे हैं। पद्म पुराण में लिखा है कि भगवान अपनी भावपूर्वक अष्टयाम सेवा करने वाले पूजा करने वाले को पीछे रखते हैं और नाम जापक को छाती से लगा के रखते हैं। इसका मतलब है तस्मात् धरौ भक्तिमान स्यात् धरि नाम परायणा पूजकम् पृष्ठतो रक्षेन नामिनम् बक्षसि प्रभु। पूजा करने वाले की पीछे रक्षा करते हैं, नाम जापक की पहले रक्षा करते हैं। नामाश्रयी प्रभु को अत्यंत प्रिय है और भगवान की सेवा पूजा भी करे, रसोई भी बनावे, सब कुछ भगवान की सेवा ही है। यहाँ मंदिर में जो कुछ है सब भगवान की सेवा है। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, लकड़ी उठाना, चूल्हा चिताना, रसोई बनाना, जो कुछ भी है सब कुछ, कार्यालय में बैठना, सब भगवान की सेवा है, क्योंकि सब कुछ भगवान का, भगवान के पीछे सब है। सब सेवा करते हुए भी निरंतर श्री नाम का जप करते रहे। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। सेवा करें तस्मात् धरो भक्तिमान स्यात् धरि नाम परायण पूजकम् पृष्ठतो रक्षेन् नामनिम् बक्षसि प्रभु। गांठी बांध्यो दाम तो परख्यो न फेरी खर खोट। ये खरा है कि खोटा है इसको परखते नहीं है, उसको गांठ में बांध कर रख लेते हैं। गोस्वामी जी अंतिम बात कह रहे हैं, कहते मन मलिन, मन मलिन कलि किलवशी होत सुनत जा सुकृत काज सो तुलसी कियो आपनो रघुवीर गरीब निवास। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जैसी दैन्य भावाभिव्यक्ति की है ऐसी दैन्य भावाभिव्यक्ति करने वाला कोई दूसरा दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है। कोई ज्ञान का आचार्य है तो कोई प्रेम का आचार्य है, कोई भक्ति का आचार्य है तो कोई योग का आचार्य है, कोई ध्यान का आचार्य है, पर हमको लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दैन्य भाव के आचार्य। और ये दैन्य भाव महाराज जी, ये दैन्य भाव शरणागति का अंतिम है। आत्मनिक्षेप कार्पण्यम सद्विधा शरण कार्पण्य, कार्पण्य माने दैन्य। इसका मतलब है कि शरणागत भक्त की पहचान है वो अहम शून्य होता, उसमें दीनता होती है। आपके जीवन में यदि दीनता नहीं आई तो आप भगवान के शरणागत भक्त नहीं बन पाए। शरणागत भक्त दैन्य भाव से युक्त होते हैं, उनमें अहम नहीं होता। पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी के जीवन को देखा, पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी के जीवन को देखा, कैसी दीनता इन महापुरुषों, पूज्य बाबा ठाकुर दास जी की दीनता को देखा, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की दीनता को देखा, पूज्य पंडित श्री भक्तमाली जी की दीनता को देखा, क्या कहना। अब आजकल तो मनमुखी सब हो गए, साधु बन के तमाम लोग डोलते हैं, साधु भेष नहीं लिया, साधु बन के डोलते हैं। पुराना जमाना ऐसा था कि वेश नहीं लिया है तो वो तिलक आदि तो धारण करते थे, लेकिन वो लांग लगा के धोती पहनते, गृहस्थ के वेश में रहते। पुराना जमाना ऐसा था, उस जमाने में कोई साधु बन के घूमने लग जाए तो उसको बहुत खराब माना जाता था। पूज्य पंडित जी महाराज का एक शिष्य था, और ध्यान से सुने, ब्रजवासी था, वैश्य था, पंडित जी का शिष्य था, मथुरा का था, पंडित जी का शिष्य बना, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का, और शिष्य बन के तो ब्रजवासी पे तो चारों संप्रदाय गिरवी धरे, और बढ़िया सुंदर हरिदासी पटका और खूब लंबा चौड़ा तिलक अचला और बढ़िया लंगूटी करुआ, एकदम पूरे विरक्त का भेष था उसका। आगे उसने दंडोत किया खाक चौक में पहाड़ी बाबा को, महाराज तो महाराज ही थे, वो पहचानते थे, वो सबको पहचानते थे, सबकी कुंडली उनके पास थी, क्योंकि एक एक परिवार की छह छह पीढ़ी देखी थी उन्होंने, इतने दीर्घायु थे वो। हे भैया तू कहाँ को है, ए तू मथुरा को है बनिया है? हाँ हाँ बाबा आपने खूब पहचानो, वहां को रविवार हूं मैं। तो भाई बात ने भेष कब ले लिया? बोले नहीं नहीं हम तो पंडित जी के शिष्य हैं, उन्हीं के शिष्य हैं हम। अब महाराज जी तो बड़े नाराज, बोले पंडित जी भक्तमाली की कथा बांटते बांटते गृहस्थ पंडित होकर के बाबा जी कब से बनाने लग गए, ये साधु भेष कब से देने लग गए? वो साधु नहीं था, वो तो ऐसे ही बना के डुलता था। उसने कहा तो पंडित जी से भेष लिया है, पंडित जी का नाम ले दिया उसने। महाराज जी ने चिट्ठी लिखी छोटी सी पर्ची पे, कम से कम आपसे तो ये आशा नहीं थी, आपकी बुद्धि कैसे बिगड़ गई, आप साधुओं की मर्यादा को चौपट कर रहे हो। नीचे खास चौक मान खास चौक, वो विलक्षण बात थी कि पंडित जी पढ़ा रहे थे भक्तमाल, और खूब भरे हुए थे लोग बैठे थे, उसी समय एक साधु के हाथ वो चिट्ठी भेजी, चिट्ठी भेजी तो पंडित जी ने चिट्ठी पढ़ी, और चिट्ठी पढ़ी तो पाठ बंद करके तुरंत उसी समय बोले संत रुष्ट हो गए हैं, तो पहले संत से प्रार्थना करके क्षमा याचना कर लें अपराध की। तो पंडित जी वहां से चल करके खाक चौक आए, महाराज जी तो एक लंगोटी लगाए नीम के नीचे बैठे रहते थे, साष्टांग प्रणाम करके कहा पंडित, और महाराज जी ने सारी बात बताई। तो बोले लोग अपने मन से भेष बना लेते हैं, हम तो आज तक किसी को भेष दिया नहीं, हमने स्वयं ही भेष नहीं लिया तो हम भेष कैसे दे सकते हैं, हाँ दीक्षा उसको जरूर मैंने दी है। महाराज बोले बुलाओ उसको, फटकारो उसको, बनिया बनिया जैसो रहे, हाँ लांग लगा के धोती पहने माला झोली ले वो ठीक है, तो बाबा जी की नकल नहीं करे। महाराज जी तैसे बोल गए। फिर पंडित जी ने उसको बुला करके समझा, बोले भैया देखो संत अपराध बंदा है, ऐसे मत घूमो। इस बात का स्मरण करके पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी गदगद हो जाते थे, कहते थे कि ऐसी दीनता वृंदावन में, ऐसी प्रतिष्ठा थी पूज्य पंडित जी की, श्री उड़िया बाबा महाराज उनका आदर करते थे, श्री हरि बाबा महाराज उनका आदर करते थे, पूज्य कर्पात्री जी महाराज वृंदावन जब जब आते थे तो समय निकालकर रात्रि में पंडित जी के वहां ऐसे बैठ करके भक्तमाल की कथा सुनते थे। बोले तो एक कोई भक्त चरित्र सुना दो तब विश्राम में जाएंगे। ये पंडित जी का आदर था। वृंदावन में आने वाला कोई भी महापुरुष पंडित जी के दर्शन के बिना यदि चला गया तो उसको लगता था वृंदावन का दर्शन ही नहीं हुआ। ये पंडित जी की महिमा थी। गिरिराज जी में पंडित जी का दर्शन के बिना गिरिराज जी का दर्शन पूरा नहीं, वृंदावन में भक्तमाली जी का दर्शन के बिना दर्शन पूरा नहीं, ऐसी मान्यता इन दोनों महापुरुषों की। और इतने बड़े पंडित जी महाराज उठे चले जाए सबके संग, साष्टांग दंडोत करके रोने लगे, बोले क्षमा कर दो। तो महाराज जी कहते थे कि मैंने अपने जीवन में ऐसी दीनता किसी में नहीं देखी, और ऐसी दीनता जिसमें है वही प्रभु का सच्चा प्यारा है, सच्चा प्रेमी है। अहम शून्य व्यक्ति में ही ज्ञान का प्रकाश होता है, अहम शून्य व्यक्ति में ही प्रेम का प्रकाश होता है, और अहम शून्य होने का एकमात्र साधन है दीनता। अहंकार अविवेक है और दैन्य विवेक है। दैन्य विवेक है। अहंकार कब आता है? जब चीज को अपनी मानोगे तो अहंकार आएगा, अपना कुछ है ही नहीं। अहंकार किस बात का है? बैंक में कैशियर करोड़पति होने का अहंकार नहीं करता है, क्योंकि वो जानता पैसा हमारा है ही नहीं, हम काहे के करोड़पति, हमको तो जितनी तनख्वाह मिलती उतने के मालिक हैं हम। ऐसे ही सब कुछ श्री प्रभु का है ऐसा मानने वाले, उनको अहंकार किस चीज का होगा? चाहे जितना पद मिल जाए, चाहे जैसी प्रतिष्ठा मिल जाए, सब कुछ ठाकुर जी का है। अब हम सोच लें कि हमारी बड़ी प्रतिष्ठा है, हमारी बड़ी मान्यता, तो हमसे महामूर्ख कौन होगा? हमारी प्रतिष्ठा है, हमारी प्रतिष्ठा मान्यता होती तो जहां हम पैदा हुए थे वहीं से शुरू हो जाती। ये जो मान्यता प्रतिष्ठा है वो किस चीज की है? भगवत भागवत चरित्र गा रहे हैं उसकी है। तो प्रतिष्ठा किसकी हुई? भगवान की, भगवान के भक्तों की महिमा की प्रतिष्ठा हुई कि हमारे जैसे एक सामान्य मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई? तो दीनता जो है ना भैया जी, वो विवेक है, और अहंकार अविवेक है। सारे दोषों की जड़ है अहंकार। ज्ञान मार्ग में अहम शून्य होने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए कठिनाई होती है क्योंकि आठ जो प्रकृतियां हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वचो अहंकारी तीयम्मे भिन्ना प्रकृति श्रद्धा, गीता जी में तो क्रमशः एक एक प्रकृति सूक्ष्म है। देखो, भूमि से जल सूक्ष्म है, जल से अग्नि सूक्ष्म है, अग्नि से वायु सूक्ष्म है, वायु से सूक्ष्म आकाश है, और आकाश से भी सूक्ष्म मन है, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से भी सूक्ष्म अहंकार है। अर्थात मन और बुद्धि की भी पकड़ में जो ना आवे उसका नाम अहंकार है। तो पहले तो पंचभूतों का अतिक्रमण करना कठिन है, फिर इनसे ऊपर उठ जाए तो मन से ऊपर उठना बड़ा कठिन है, मन से ऊपर उठने के बाद बुद्धि से ऊपर उठना तो बहुत कठिन है, बुद्धि से ऊपर चला जाएगा तो अहम शून्य होगा। बुद्धि से ऊपर है अहंकार, और अहंकार से शून्य होगा तब उसको ज्ञान मिलेगा अथवा प्रेम मिलेगा, भगवत भक्ति मिलेगी। एक बार हम ऋषिकेश में परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के चरणों में बैठे थे, बड़े बहुत स्नेह करते थे हमसे, वो बहुत वात्सल्य रखते थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी मैंने बहुत चिंतन करके यही निष्कर्ष निकाला है कि ज्ञान मार्ग के साधक को अहम शून्य होने में कई जन्म लग जाते हैं, पर भक्ति मार्ग के साधक को अहम शून्य होने में बिल्कुल देर नहीं लगती, इसी जन्म में अहम शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दीनता को धारण कर लेता है। जहां दीनता रहेगी वहां अहंकार नहीं रहेगा। इसलिए दीनता को धारण करो। वेदांत कामधेनु में श्री मार्काचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? कृपास्य दैन्यादि युजि प्रजायते, कृपास्य दैन्यादि युजि प्रजायते। वेदांत कामधेनु में श्री मार्क भगवान कह रहे हैं, भगवान की जब जीव पर विशेष कृपा होती तो उसमें दैन्य प्रकट हो जाता है। श्री गोसाई विठलनाथ जी महाराज ने कहा कि यद दैन्यम त्वत् कृपा हेतु सनास्ति ममाण्वपि, जो दैन्य आपकी कृपा का हेतु है वो तो मुझ में अणुमात्र भी नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, तृणाद अपि सुनी चेन तरोर अपि सहिष्णुना अमानी ना मान देन कीर्तनीय सुधारी। दीनता भक्ति का आभूषण है। गोस्वामी जी की कैसी दीनता है, कहते मन मलिन, देख लो उदाहरण के रूप में, मेरा मन मलिन है। कली किलिवशी होत सुनत जासुकृत काज, हमारे दुष्कर्मों को सुन करके कलयुग किलविशी है, पापों की शिक्षा कलयुग हमारे जैसे व्यक्ति से ले रहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कलयुग ने पाप कर्म करने की शिक्षा हमसे ली है, इतना पापी हूं मैं, इतना मलिन हूं मैं। और ऐसे तुलसीदास को सो तुलसी कियो आपुनो, ऐसे तुलसीदास को रघुनाथ जी ने अपनी भुजाओं में भर के हृदय से लगा लिया है। सो तुलसी कियो आपुनो रघुवीर गरीब निवाज। श्री रघुनाथ जी गरीब निवाज हैं, गरीब निवाज हैं, अमीर निवाज नहीं है। अमीरी की ठसक जब तक रहेगी तब तक ठाकुर जी के योग्य नहीं बन पाओगे। चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी गरीब हो जाओ। दीन बंधु दीनाना मेरी तन हेरी, दीन बंधु I'm not afraid। खेती नाही बारी नाही बनी जो पार होता है। और कल किसी विशेष बाध्यता से सत्संग प्रातः काल रखा गया है, 8 बजे सत्संग कल शुरू हो जाएगा और 10 बजे तक सत्संग 2 घंटे होगा। कल परम श्रद्धे श्री ललितपुर वाले महाराज जी अनंत श्री संपन्न महामंडलेश्वर श्री स्वामी बाल कृष्णदास जी महाराज का तिरोभाव दिवस, ललितपुर वाले महाराज जी का कल साकेत प्रयाण दिवस है, तो कल की सत्संग गोष्ठी प्रातः काल उन्हीं की स्मृति में है और उन्हीं के उत्सव का प्रसाद भी कल मध्याह्न में यहाँ होगा। तो श्री लाल बाबा सब व्यवस्था बना लेंगे, कल 10 बजे के बाद फिर यहीं पंगत होगी, महाराज जी को उत्सव का सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और ये इसलिए कल का सत्संग सवेरे होगा और अभी हमको कहीं उत्सव में जाना है इसलिए यहीं जो मिल लिए दर्शन हो लिया फिर कल फुर्सत से मिलेंगे। ठीक है, अभी हम प्रस्थान करते हैं। हरी शरणम हरी शरणम। सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।